Gızası yolunda kavuştum, Fatma Gızası yolunda kavuştum. Fatma aşağı ben yukarı savuştum, Fatma aşağı ben yukarı savuştum. Ben Fatma'yı bir kötüye değiştim, ben Fatma'yı bir kötüye değiştim. Damalısın Fatma gelin damalı, bu canımı yoluna da kurban komalı. Damalısın Fatma gelin damalı, bu canımı yoluna da kurban komalı. Kar beyazı Fatma kızın kolları, kar beyazı Fatma kızın kolları. Elini açmış Mevlasına yalvarı, elini açmış Mevlasına yalvarı. Beşendaze Fatma kızın şalvarı, beşendaze Fatma kızın şalvarı. Damalısın Fatma gelin damalı, bu canımı yoluna da kurban komalı. Damalısın Fatma gelin damalı.